Книга пророка Єремії. Розділ 17. Гріх Юди різцем залізним записаний, зубцем алмазним вирізблений на таблиці їхнього серця і на рогах їхніх жартовників, на пам'ятку їхнім дітям, мовляв, жартовники їхні і ашери під кожним деревом зеленим, на пагорбах високих і на горах у полі. Багатства твої і усі твої скарби віддам на луб. Тим-то заплатиш за всі твої гріхи у всіх твоїх границях. Ти випустиш з руки спадщину, що я тобі дав був. Зроблю тебе рабом твоїх ворогів у землі, якої ти не знаєш. Бо зайнявся вогонь мого гніву, який палатиме повіки. Так говорить Господь. Проклят той, хто уповає на людину і покладає на тіло свою силу, чиє серце відступає від Господа. Він, мов та билина у степу без листя, неспроможна бачити добра, коли воно надходить, і живе на сухих місцях у пустині, на землі солоній та безлюдній. Щасливий чоловік, який на Господа вповає, і чия надія в Господі. Він, немов дерево, посаджене над водою, що до потоку простягає своє коріння. Як прийде спека, воно не боїться, і листя його зеленіє. Під час посухи йому байдуже, воно не перестає родити. Лукаве над усе у світі серце людське і ледаче. Хто його збагнути може? Я, Господь, вивідую серце, випробовую нутро, щоб відплатити кожному за його діяннями, за плодами його вчинків. Неначе куропатка, що висиджує чужі яйця, так і той, хто придбав багатство неправно. Посередині свого життя він його втратить, а при смерті дурним виявиться. Престоле слави, вознесений споконвіку, о місце нашої святині, надія Ізраїля, о Господи! Всі, що тебе покинули, осоромляться. Всі, що від тебе відступають, будуть викорінені з цього краю, бо вони покинули джерело води живої, Господа. Вилікуй мене, о Господи, щоб я одужав. Спаси мене, щоб я врятувався, бо ти – моя надія. Ось вони мені говорять: де ж воно, те слово Господнє? Нехай вже збудеться нарешті. Однак же я не клопотався перед тобою про лихо, і не бажав я дня нещастя, ти бо те знаєш. Що з уст моїх вийшло, те лежить перед твоїм обличчям. Не будь страховищем для мене, бо ти прибіжище моє в лихій годині. Нехай гонителі мої соромляться, мені ж не дай осоромитись. Нехай вони бояться, мені ж не дай полохатися. Наведи на них лихоліття і побий, ще раз побий. Так сказав мені Господь: іди і стань у воротях синів народу, що ними входять і виходять царі юдейські, та й на всіх брамах єрусалимських, і промов до них: слухайте слово Господнє, царі юдейські, і ви, всі юдеї, та всі мешканці єрусалимські, що входите цими брамами. Так говорить Господь: бережіться, йдеться про ваші душі. Не носіте суботнього дня жодних тягарів і не вносьте їх єрусалимськими брамами. Та й не виносьте суботнього дня жодних тягарів з домів ваших і не робіть ніякого діла, а святкуйте день суботній так, як це я заповідав батькам вашим. Хоч вони і не слухали, і не прихиляли вуха свого, а виявили себе тугошиями, щоб не слухати і не приймати науки. Коли ж ви справді послухаєте мене, каже слово Господнє, і не вноситимете дня суботнього ніякого тягару брамами цього міста, та святкуватимете суботній день і не робитимете за нього ніякого діла, то брамами цього міста входитимуть царі і князі, що сидять на Давидовому престолі, що їздять колісницями і кіньми, вони і князі їхні, мужі юдейські та мешканці єрусалимські. Місто це буде заселене повіки, і приходитимуть з міст юдейських, із околиць єрусалимських, із землі Веніяминової, із рівнини, із гір, із півдня, та й приноситимуть усипалення і жертви, офіри і кадило, і приноситимуть подячні жертви у дім Господній. Коли ж не послухаєте мене, щоб святкувати День Господній та не носити тягарів і не вносити їх через брами Єрусалиму дня суботнього, то я запалю вогонь у його брамах, і він пожере палаци єрусалимські і не погасне.